Δικαστής των νόμων. Μα εγώ είμαι ξένη όπου πρέπει, κι αυτούς που με ξεχάσανε, κι αυτοί που με δικάσανε. Πίνουν το αίμα μου ξανά. Είναι η Μελίνα Μερκούρη, τίτλος του τραγουδιού «Δικαστής». Παλιό. Επειδή είναι και της μοδός. Ναι, εντάξει, έτσι κάπως. Που έχει ο δικαστής τον νόμο και επειδή όλοι συζητάμε για το δικαστή, για τη δικαστήνα, το δικαστήριο και τις ποινές, έχουμε γίνει και λίγο δικηγόροι. Πλέον. Επιδημιολόγοι έχουμε γίνει κατά καιρούς, εγκληματολόγοι. Τα πάντα γίνει. Γιατί. Σεισμολόγοι. Πανεπιστήμονες. Μόνο οι ταξιτζίδες. Σαν τους κείμονες. Μπράβο. Οπότε είπαμε να το ξεκινήσουμε έτσι λίγο χαλαρά, γιατί ο Μίκης Θεοδωράκης έβγαλε και μια ανακοίνωση για τη δίκη της Χρυσής Αυγής, στην οποία θα έρθουμε σε λίγο. Ναι, ναι, ναι. Περιμένουμε πάλι τις ποινές και σήμερα. Όχι τις ποινές. Ναι, αν μετά θα ισχύσει η αναστολή ή όχι. Ναι, ναι. Αλλά μπορεί και τη Δευτέρα, είπανε λίγο. Ναι, αυτό είναι το θέμα. Θα τραβήξει λίγο, εντάξει, δεν περιμένουμε, κάτι περιμένουμε. Δραματικό. Μετά την πρώτη ανακοίνωση των ποινών χτες, άρχισαν και οι προβληματισμοί, κάποιες αμφιβολίες. Ένα κλίμα όχι και τόσο χαράς, γιατί δεν είναι και πολύ μεγάλες οι ποινές. Όχι, ίσα ίσα με καλές διαγωγές και τα λοιπά, αυτά είναι ούτε πέντε χρόνια. Πέντε. Ναι. Πολλά λες. Αυτό λέω. Ίσα ούτε. Που θα γράψει η κάμερα ή αύριο ή τη Δευτέρα, τα πλάνα να μπαίνουν μέσα. Αν βάλεις το μέχρι και 18 μήνο που κάνανε μέσα, που αφαιρείται. Ναι, ναι, ναι. Οπότε μιλάμε για σε τρία χρονάκια. Ναι, σύμφωνα με όλα αυτά που προβλέπουν οι νόμοι, οι διατάξεις και όλα τα υπόλοιπα. Για αυτές τις ποινές μίλησε σήμερα το πρωί ένας εκ των δικηγόρων της πολιτικής αγωγής, από τους καλούς, όλοι ήταν καλοί βέβαια, γιατί έδωσαν μια τεράστια μάχη εκεί και έχει αφήσει και ιστορία και έχει γράψει ιστορία αυτή η μάχη. Είναι ο Κώστας Παπαδάκης, είναι ο δικηγόρος των Αιγυπτίων, όπως λέμε, αλλιεργατών, των ψαράδων, και μίλησε στον Παπαδάκη. Κύριε Παυλόπουλε, όσον αφορά το διευθυντήριο, οι ποινές βρίσκονται πολύ κοντά στο ανώτατο όριο της ποινής του ποινικού κώδικα. Επιβλήθηκε ποινή 13 ετών, το ανώτατο όριο είναι 15. Με ναι. Ωστόσο, για τους άλλους κατηγορουμένους, θεωρώ ότι επιβλήθηκαν υπερβολικά χαμηλές ποινές, αναντίστοιχες με τις πράξεις για τις οποίες καταδικάστηκαν. Ναι. Με αποτέλεσμα να υπάρχει ο κίνδυνος μετά από μια πολύχρονη πολυπρόσωπη δίκη. Δεκάδες κατηγορούμενοι, ανάμεσα στους οποίους όλα τα στελέχη της Χρυσής Αυγής πλην του Διευθυντηρίου. Μιλάτε για εκείνους που κατηγορούνται. Συνεργοί της δολοφονίας. Μιλάτε για εκείνους που κατηγορούνται. Δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Ναι. Και οι παραλίγο δολοφόνοι του Αιγύπτιου Ψαρά να αφαιθούν ελεύθεροι και να παραδοθούν στην ατιμορρησία. Mm-hmm. Θα σας πω ένα πράγμα. Σκεφτείτε αν θα αισθανόσασταν δικαιωμένος, κύριε Παυλόπουλε, αν. Πέντε άνθρωποι οι οποίοι τη νύχτα χωρίς να τους έχετε κάνει τίποτα ενώ κοιμόσασταν πήγαν να σας ανοίξουν το κεφάλι χτυπώντας σας με σιδερένιους λωστούς και σας άνοιξαν το σαγόνι στα δύο και είναι μέλη εγκληματικής οργάνωσης, σαν μια ποινή 7 ετών για τέσσερις από αυτούς που δεν έχουν πάει ούτε μία μέρα προφυλάκηση μέχρι σήμερα, θα σας έκανε να αισθάνεστε δικαιωμένος. Τον Άκη Παυλόπουλο, είπα Παπαδάκη, επηρεασμένος από το όνομα του δικηγόρου. Ο Κώστας Παπαδάκης είναι ο δικηγόρος, μίλησε στον Άκη Παυλόπουλο στο Open. Περιγράφει ακριβώς πώς νιώθουν και πώς αντιμετωπίζουν τη συγκεκριμένη ποινή. Και μέσα στην περιγραφή έχει και τι ακριβώς έγινε με τους Αιγύπτιους, οι οποίοι μέναν εκεί στο πέραμα. Νομίζω και σε μια ταράτσα κοιμόντουσαν, ήταν ψηλό καλοκαίρι. Όχι, και μέσα στο σπίτι, ναι. Και πώς μπήκανε μέσα με σιδηρολωστούς και πώς αρχίζουν να χτυπάνε στα κεφάλια. Τα κεφάλια, ναι. Που σημαίνει χτυπάς για να σκοτώσεις εκεί κανονικά. Τώρα, ναι. Ενώ κοιμόντουσαν οι άλλοι και. Και τι είναι αυτό που μπορεί κάποιον να οπλίσει με σιδηρολωστό και να πάει ενώ κοιμάται ο άλλος να του σπάσει το κεφάλι. Τι εννοείς, τι είναι αυτό. Μια συγκεκριμένη δολοφονική ιδεολογία. Ξέρω πολύ καλά, αλλά και τι έχει μέσα του κάποιος ώστε να ξυπνήσει, να το στήσει, να το οργανώσει, να ξέρει ποιοι είναι αυτοί και να πάει εκεί να το κάνει αυτό. Μισανθρωπισμό. Βάλε ό,τι θες μέσα εκεί. Έκανε και μια σύγκριση ο δικηγόρος πολιτικής αγωγής, ο Κώστας Παπαδάκης, αμέσως μετά. Κύριε Παπαδάκη, φανταζόμαστε ότι και ο εντολέας σας έχει εκφράσει τη δυσαρέσκειά του, έτσι, και την απογοήτευσή του. Μα ήδη σκεφτόμαστε, βεβαίως και έχει εκφράσει την απογοήτευσή του, διότι όταν για μία τόσο αποτρόπαιη πράξη επιβάλλεται τόσο χαμηλή ποινή, τελικά οι φυλακές για ποιον είναι, για την καθαρίστρια που έκανε ένα πλαστό απολυτήριο δημοτικού για να πιάσει δουλειά, ή για τους κατηγορουμένους του άλλου άκρου που γεμίζουν τις φυλακές μια ζωή. Προφανώς το θέμα την καθαρίστρια μας. Το έθεσε και η ακροάτριά μας, η δασκάλα προχτές. Η δασκάλα δεν είναι, όπως είπαμε, το ψευδάγμα. Παίζει όμως. Όχι. Έπαιξε. Ναι, έπαιξε νομίζω χθες. Αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, τώρα αυτό είναι που οι συγκρίσεις αυτές που γίνονται είναι πολύ σωστές και είναι απολύτως φυσιολογικές. Θα σου διαβάσω δύο πράγματα. Το ένα είναι Σπύρος Δαπέργολας. Ο γνωστός αναρχικός. Μορφή του χώρου. Έγραψε κάτι χθες στο Facebook και λέει: μερικές συγκρίσεις. Ο Μαζιώτης, χωρίς να έχει χύσει αίμα, έφαγε ισόβια. Ο Κασιδιάρης 13 χρόνια. Οι τη συνωμοσία πυρήνων τη φωτιά, χωρίς νεκρό, έβγαλαν άπειρα χρόνια μέσα αντίστοιχα. Ο Θεοφίλου που αθώθηκε έκατσε μέσα 5,5 χρόνια. Που αθώθηκε, έτσι, ο Θεοφίλου. Ο Σίμος Εϊσίδης ακόμη χειρότερο. Ο Μιχαλολιάκος δεν θα φτάσει στα 5. Η καθαρίστρια με το πλαστό πτυχίο έφαγε 10 χρόνια. Η Ζαρούλια 6. Κάνει κάποιες ωραίες συγκρίσεις και έχουν ένα νόημα όλα αυτά. Η Ριάννα έβγαλε ένα χρόνο φυλακή. Ο Μίχος ούτε μέσα. Τίποτα. Για την απόπειρα ανθρωποκτονία στους Αιγύπτιους ψαράδες, οι Χρυσαυγίτες έφαγαν 3 χρόνια. Για τα σπασμένα τζάμια στα διόδια του Κιάτου, τα μέλη του Ρουβίκων έφαγαν 3,5 χρόνια. Ωραία σύγκριση, όντως. Ναι, ναι, δηλαδή ναι. Όλο αυτό. Πόσα μέτρα και σταθμά καλώς βγήκε εγκληματική οργάνωση, όλα αυτά σωστά. Και για την απόπειρα ληστείας στο Βελβεντό, απόπειρα ληστείας, οι 3-20χρονοι αναρχικοί έφαγαν 16 χρόνια. Θυμάσαι την περιπέτεια του Ρωμανού και όλοι μετά από τα εφετεία και που τους είχαμε στηρίξει. Αυτά από το Σπύρο Δαπέργολα. Τώρα, οι δικηγόροι του ΠΑΜΕ. Ναι. Των αφισοκολλητών που λέει και ο Νίκος Παπάς. Του ΠΑΜΕ. Έβγαλαν και αυτή μια ανακοίνωση, η οποία λέει: η απόφαση του δικαστηρίου για την επιβολή των ποινών στους κατηγορούμενους ναζιστές εγκληματίας Χρυσής Αυγής είναι αναντίστοιχη με τη βαρύτητα των πράξεων για τις οποίες τους καταδίκασε. Και σε ένα άλλο σημείο πιο κάτω, ειδικά μάλιστα για την υπόθεση της δολοφονικής ενέδρας σε βάρος των κομμουνιστών και συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ, η οποία ανέδειξε εμφατικά τις ισχυρές διασυνδέσεις της Χρυσής Αυγής με τους εργολάβους της ζώνης, τους εφοπλιστές κτλ. Το δικαστήριο, παρά την επιβολή βασικών ποινών φυλάκισης ύψους 2 ετών για τα αδικήματα για τα οποία τους καταδίκασε σε φανερή αντίθεση με την εισαγγελική πρόταση, επέβαλε τελικές συγχωνευτικές ποινές κατώτερες ακόμη και από αυτές που εκείνη πρότεινε. Είναι το αρνητικό επιστέγασμα της εσφαλμένης μετατροπής του κατηγορητηρίου από κακούργημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας, όπως αποδείχθηκε από την αποδεικτική διαδικασία ότι ήταν, στα πλημελήματα της επικίνδυνης και απλής σωματικής βλάβης, η οποία οδηγεί σχεδόν με βεβαιότητα στην παραγραφή των σχετικών αδικημάτων και στην τελική ατιμωρησία των δραστών. Δηλαδή, έχουμε τους δικηγόρους από πολλές πλευρές και πολίτες, συμπολίτες που γράφουν κτλ. Ότι όλο αυτό. Καλώς την πρώτη μέρα εγκληματική οργάνωση, ότι δεν είναι και τόσο ικανοποιητικό τελικά. Δεν είναι, όχι. Η εισαγγελέα που πήγε να. Όχι, μπορούσε να γλιτώσει έτσι κι αλλιώς. Έκανε ό,τι μπορούσε. Πήγε να του βγάλει αθώος. Πήγε να του βγάλει αθώος την προηγούμενη πριν φορά. Πριν 6 μήνες πότε ήταν αθώοι όλοι. Δεν έχουν κάνει τίποτα. Η πρόεδρος λίγο κάπως με έναν τρόπο που σαν να ψιλοσώζει την παρτίδα, αλλά. Και εκεί βλέπουμε ότι υπάρχει μια σχετική επίδειξη. Σε 2-3 χρόνια θα είναι έξω οι περισσότεροι από αυτούς. Δηλαδή, αν εξαιρέσει το Ρουπακιά. Ίσα να γίνουν οι άλλες εκλογές. Ναι. Να είναι μέσα αυτό. Για να γίνουν οι άλλες εκλογές. Οπότε, παραμένει αυτό που λέμε όλοι, ότι τα αστικά δικαστήρια βγάζουν τις αποφάσεις που τους ορίζουν οι νόμοι, οι διατάξεις, οι κώδικες, με όποιον τους έχει αναθεωρήσει και όποιον δεν τους έχει αναθεωρήσει. Αλλά όμως όλα αυτά. Στο δρόμο, στις πλατείες, στα σπίτια, στα πεζοδρόμια, στα γήπεδα, μέσα και έξω, εκεί αντιμετωπίζεται. Ο φασισμός αντιμετωπίζεται εκεί. Γιατί όπως βλέπουμε δεν είναι καθόλου αποτελεσματικό και δεν θα είναι αποτελεσματικό. Βέβαια θα πει κάποιος ότι είναι σοφρονιστικό το ίδρυμα, δεν είναι εκδικητικό. Σαφώς. Και το σύστημα γενικό. Και το σύστημα, ναι, σαφώς. Όμως δεν είναι και το ίδιο αποτελεσματικό με το να το πολεμάς καθημερινά στις γειτονιές, στις πλατείες, στους δρόμους. Εντάξει, υπάρχει ένα θέμα για την ελληνική δικαιοσύνη. Δεν γίνεται όντως η καθαρίστρια που πλαστογράφησε πτυχίο να μπαίνει 10 χρόνια. Και ο άλλος που έχει σκοτώσει και διεύθυνε την εγκληματική και έδωσε την εντολή. Για να σκοτώσουν επανειλημμένα. Να είναι σε 3-4 χρόνια έξω. Δεν γίνεται αυτό. Κανενός το μυαλό δεν μπορεί να το χωρέσει. Δηλαδή οι ποινές που θα εκτίσουν είναι λιγότερα από τα χρόνια που κράτησε η δίκη. Οι περισσότεροι είναι. Ναι. Οι περισσότεροι θα είναι λιγότερο από 5. Παλαβό είναι όλο αυτό. ποιο σύστημα, ποια δημοκρατία, επειδή μιλάνε για ποια δημοκρατία. Δικαιοσύνη. Ποια δικαιοσύνη. Το κορυφαίο είναι η ελληνική δημοκρατία. Πάσχει όλο αυτό, για να μην έχουμε και ψευδεστήσεις, αλλά όλο αυτό έδωσε και την αφορμή να επαναβεβαιωθεί ένα ισχυρό αντιφασιστικό κίνημα στον τόπο. Φάνηκε από τη συγκέντρωση τη προηγούμενη εβδομάδα. Αυτό ισχύει. Και πώς τη διέλυσαν, γιατί δεν μπορούσαν να τα βλέπουν και έπρεπε να διαλυθούν από αυτό που μπορεί να έχει και κορονοϊό. Χρυσοχοίδης, πάσχει. Τι τη ήθελε τις εξορμήσεις έξω αυτό, που έκανε αυτό, που φύλαγε τις πλατείες εκεί. Αυτό που έλεγε που έκανε εφόρμηση και έκανε πήγε και μόνος μου. Ο ίδιος τι τα ήθελε και κόλλησε το χτυκιά. Κόλλησε στις πλατείες. Τα λένε όλοι, να μην πηγαίνουμε στις πλατείες. Αν και ικανό τον έχω, μπας και ασχοληθεί κανείς μαζί του μετά από τόσο καιρό, να κόλλησε πριν. Επειδή έχει φύγει λίγο. Έχει φύγει τώρα. Τόσο καιρό, σιόδρα χαρδαλιά. Δεν κόλλησε. Δεν έχει σημασία αν κόλλησε, σημασία έχει ότι έπρεπε να είναι σε καραντίνα. Είναι σε καραντίνα. Τώρα. Θα ακούσουμε κάτι που έγινε χθες στην εκπομπή του Ευαγγελάτου και έχει μια αξία. Mana Raver. Όχι. Όχι, δεν έχει Mana Raver. Κάνε το χαλί μωρό, ήταν μόνο από αυτό το χαλί που ακούμε από κάτω βγάλω το μπράβο. Είναι ωραίο μόνο η αρχή. Τα υπόλοιπα είναι ένας θόρυβος. Βάζε το από την αρχή συνέχεια. Δεν θέλει. Να παίζει 30 δεύτερα. Τα διαφημιστικά, το υπόλοιπο είναι περίτω. Βγαίνει Ηλία Σταύρου λέγεται. Τώρα σ' αρέσει νέκρα. Λοιπόν, βγαίνει Ηλία Σταύρου λέγεται. Ήταν μέλος της Χρυσής Αυγής, έφυγε πριν 6 χρόνια και μάλιστα κατέθεσε και στο δικαστήριο κατά της Χρυσής Αυγής, γιατί ήξερε τα πράγματα από μέσα. Ο κύριος Σταύρου είναι ένα σημαντικό πρόσωπο σε αυτή την υπόθεση, γιατί είναι από τους λίγους μέλη της Χρυσής Αυγής, ο οποίος κατέθεσε στο δικαστήριο και κατέθεσε ως μάρτυρας κατηγορίας. Έχει υπάρξει υποψήφιος βουλευτής της Χρυσής Αυγής. Μάλιστα, ναι. Και στη συνέχεια, επειδή είναι δικηγόρος, δεν εξελέγει και ήρθε στην Αθήνα για να εργαστεί στη Βουλή στην ομάδα υποστήριξης του κοινοβουλευτικού έργου, τότε της Χρυσής Αυγής, ο κ. Σταύρου. Κύριε Σταύρου, πότε ενταχθήκατε στη Χρυσή Αυγή? Εντάχθηκα στη Χρυσή Αυγή τον Γενάρη του 2005 ως πρωτοετής φοιτητής της νομικής στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Και μέχρι πότε μείνατε στη Χρυσή Αυγή? Έφυγα από τη Χρυσή Αυγή την 2 Δεκεμβρίου του έτους 2013. Λοιπόν, κάτσε γιατί μου στέλνουν μήνυμα. Η καθαρίστρια πρωτόδικα καταδικάστηκε σε 15 χρόνια. Στο δεύτερο βαθμό καταδικάστηκε σε 10 χρόνια. Ωραία. Παραπάνω από τον Μιχαλολιάκο. Η καθαρίστρια. Σωστό. Για την τυφλή ελληνική δικαιοσύνη. Δεν είχε αυτή την εισαγγελέα, αν την αθώωσε γι' αυτό. Δεν είχε γενικώ. Ήταν καθαρίστρια. Πολύ απλά ήταν καθαρίστρια. Σε αυτό το σύστημα και δολοφόνο να είσαι με φασισμό και με φασιστικά σύμβολα, είσαι το πάνω ταξικό. Από την καθαρίστρια. Ή τα ταξικά τιμωρούνται. Δεν μπορούν με τίποτα. Περισσότερο. Λοιπόν, εδώ ακούσαμε λίγο τον κύριο Σταύρου, πώς περιέγραψε, πότε ήταν, πότε έφυγε. Το ερώτημα που έχει φύγει από τη Χρυσή Αυγή. Ναι, από το 13. Ναι, ναι, και έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε την άποψή του. Δεν ήξερε που ήταν. Δεν έβλεπε τι γνώμη είχε για αυτά που γινόντουσαν γύρω του. Οι διάφορες έγνομες ενέργειες, αναφέρομαι σε έγνομες ενέργειες, μιλάω για επιθέσεις σε ανθρώπους του αντιξουσιαστικού χώρου, σε μετανάστες, πράγματα λίγο πολύ γνωστά από δεκαετίες σε όλους όσους ασχολούνται με το φαινόμενο αυτό, έστω και επιδερμικά, που μέχρι τότε εγώ θεωρούσα ότι αποτελούσαν μεμονωμένες ενέργειες ορισμένων περιθωριακών στοιχείων του κόμματος. Αντιλήφθηκα όταν βρέθηκα στην Αθήνα και είδα αυτές οι ενέργειες να κλιμακώνονται. Όπως η περίπτωση του Μπαρμπαρούση στο Αγρίνιο, στις Λαϊκές Αγορές ή τον Γερμανή και Ηλιόπουλου στη Ραφίνα, και το κόμμα να μην επιβάλλει καμιά πειθαρχική ποινή στους ανθρώπους αυτούς, να μην καταδικάζει ενέργειές τους. Αντιθέτως, Πολάκης να ανεβαίνουν στην ιστοσελίδα, την επίσημη ιστοσελίδα του κόμματος, ιδιαίτερα άρθρα για το πώς εντός εισαγωγικών καθάρισε το πρόβλημα στην τάδε περιοχή Χρυσή Αυγή με τον τρόπο αυτόν, εκεί αντιλήφθηκα πλέον ότι αυτές δεν είναι μεμονωμένες και τυχαίες ενέργειες, αλλά είναι ενέργειες των οποίων η ηγεσία έχει απόλυτη γνώση και τη χάνουν, σύμφωνα με τη δική μου εκτίμηση, της απόλυτης καθοδήγησης, σίγουρα της ανοχής. Τις θεωρούσε μεμονωμένες ενέργειες. Πουλιά στον αέρα. Στην αρχή. Για δικηγόρος. Ναι. Φοιτητής ίσως τότε. Τα θεωρούσε όλα αυτά μεμονωμένα. Και μετά, όταν ήρθε εδώ και δούλεψε δίπλα τους, είχε μεσολαβήσει και η δολοφονία Φίσα, γιατί έφυγε το Δεκέμβρη του 2013. Η δολοφονία Φίσα ήταν τον. Το Σεπτέμβριο του 2013, 18 Σεπτέμβριο. Οπότε εκεί κάπου κατάλαβα ότι δεν είναι και τόσο μεμονωμένα. Ότι μάλλον ναι. Όλοι εμείς που ήμασταν και εκτός. Όλοι εμείς που ήμασταν και εκτός. Και όταν η Χρυσή Αυγή είχε και 0, τόσο ποσοστό, ξέραμε τι ακριβώς. Δεν υπήρχε κάποιος που δεν ήξερε τι ακριβώς κάνει η Χρυσή Αυγή. Μπορεί και πριν γίνει κόμμα. Να διάβαζε. Μπορεί και να διάβαζε. Κατάφερε. Η επόμενη απάντησή του εξηγεί γιατί τα θεωρούσε μεμονωμένα περιστατικά. θα έλεγε κανείς, κύριε Σταύρου, είστε ένας νέος άνθρωπος. Η Χρυσή Αυγή, πριν την εγκληματική οργάνωση, δεν έκρυβε ότι είναι μια ναζιστική ιδεολογίας οργάνωση. Ναι. Το Χίτλερ χαιρετούσαν φασιστικά. Ναι. Τα μηνύματα τους ήταν μηνύματα μίσους. Ένας νέος άνθρωπος, ένας σπουδαγμένος άνθρωπος, ναι, σαν και εσάς, πώς τα ανέχτηκε όλα αυτά? Ξέρω πως θα ακουστεί κάπως αυτό που θα πω, αλλά δεν θέλω να φοράω προσωπείο, θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας. Πήγα στη Χρυσή Αυγή για τους λόγους ακριβώς που μόλις τώρα μου αναφέρατε. Πήγα ως συνειδητοποιημένος εθνικοσοσιαλιστής, πίστευα στην ιδεολογία του εθνικοσοσιαλισμού, με μεγάλη συμπάθεια και εκτίμηση στην προσωπικότητα του Αδόλφου Χίτλερ και του κράτους που δημιούργησε στη Γερμανία του Μεσοπολέμου, και έψαχνα ένα τέτοιο κόμμα για να εκφράσει τις ιδέες μου. Και όπως πολύ σωστά αναφέρατε, αυτό το κόμμα βρήκα στη Χρυσή Αυγή. Έτσι λοιπόν, αν πιστεύεις στον εθνικό σοσιαλισμό και θαυμάζεις τον Χίτλερ, προφανώς θα κάνει πογκρόμ το βράδυ, θα κυνηγήσει τον αδύναμο, θα σκοτώσει, θα δολοφονήσει αυτόν που θεωρεί διαφορετικό εκείνη τη δεδομένη στιγμή, το μετανάστη. Άρα δεν ισχύει το περιμεμονωμένου περιστατικού. Η ιδεολογία αυτή έχει και πρακτική εφαρμογή, έτσι πολύ μόνο. Και πολύ συγκεκριμένη. Μόνο και γνωστή. Έτσι. Και πολύ γνωστή και συγκεκριμένη. Τα ακούσαμε όλα αυτά, είναι αφορούν το παρελθόν. Ο άνθρωπος έχει φύγει από αυτά, το είπε 10 φορές. Να ακούσουμε και τι γίνεται σήμερα. Τα λέτε όλα αυτά τώρα με μια απόσταση. Έχετε αλλάξει άποψη, έχετε αλλάξει οπτική? Εννοείται, αν έχω αποχωρήσει από τον ιδεολογικά αυτό χώρο, ασφαλώς και έχω αποχωρήσει. Ήδη εδώ και 6 χρόνια, πάρα πολύ σύντομα, μετεστράφηκαν ιδεολογικά και είχα πει ότι ανήκω στον χώρο της κεντροδεξιάς. Έχω εγγραφεί μάλιστα και ως μέλος της Νέας Δημοκρατίας και συμμετείχα για την διαδικασία ανάδειξης εκλογής του κ. Μητσοτάκη στην αρχηγία του κόμματος το 2015. Μάλιστα και ως μέλος της Νέας Δημοκρατίας και συμμετείχα για την διαδικασία ανάδειξης εκλογής του κ. Μητσοτάκη στην αρχηγία του κόμματος το 2015. Πώς μετά τον Αδόλφο Χίτλερ. Πώς κουμπώνουν όλα αυτά. Πά στο Μητσοτάκη. Μα τι συγγένεια να υπάρχει, δεν μπορώ να καταλάβω. Πολιτική. Εντάξει, δεν υπάρχει συγγένεια. Πώς ένιωσε άνετα να πάει εκεί. Πώς τον πήρανε. Τι πώς τον, ποιος τον πήρε. Εγώ θέλω τον να κάνω Άδωνης, τον πρότεινο Άδωνης. Καλό παιδί μου φαίνεται αυτό. Καλό παιδί. Έχει κάνει και στη καλό Χρυσή Αυγή. Έχει κάνει και η Χρυσή. Εγώ εμείς τον ξέραμε από παλιά, τον βλέπαμε συγκεντρώσεις μας. Ναι. Οπότε εκεί εγώ θα έμενα. Αν ήμουν Ευαγγελάτος, θα έμενα λίγο εκεί πάρα. Θα στεκόμουν αρκετά. Ποια ήταν η στιγμή της αλλαγής και πώς από τον Αδόλφο Χίτλερ. Δεν ήταν ένας παρασυρμένος που πήγε στη Χρυσή Αυγή. Είναι μορφωμένος άνθρωπος. Έχει ιδέες του στην Χρυσή Αυγή. Ναι, ναι, είναι δικηγόρος. Άρα συγκεκριμένες ιδέες. Ναι, ναι, ναι. Είναι δικηγόρος. Προφανώς έχει το δικαίωμα κάθε άνθρωπος να αλλάζει στο διάβα της ζωής του απόψεις, να θεωρεί ότι έχει κάνει ανοησίες και. Αλλά εδώ είναι η πρώτη επιλογή είναι κομβική. Δεν είναι μια τυχαία επιλογή. Καθόλου τυχαία. Και δεν τα έχεις τις απόψεις για μέσα στο σπίτι σου και διαβάζεις το αγώνα μου και λες τι ωραία. Βγαίνεις έξω με ένα κόμμα που έχει δράσει. Συγκεκριμένη δράση. Συγκεκριμένη. Και ενώ ήταν ο ίδιος, έγινε και η δολοφονία και του Λουκμάν και του Φίσα. Και, του Φίσα, ναι. Και τα κυνηγητά και η επίθεση στο ΠΑΜΕ. Και στους Αιγύπτιους. Και πολλά άλλα που. Δηλαδή ήταν. Γινόντουσαν. Άρα κάπως τα δικαιολογείς όλα αυτά και φεύγεις 2-3 μήνες μετά. Πώς από εκεί πηγαίνει στη Νέα Δημοκρατία και πώς σε δέχονται στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το τρίμηνο. Και να βοηθάς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όχι στη Νέα Δημοκρατία γενικώς. Στη στενή ομάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως είπε ο άνθρωπος, φαντάζομαι είναι αληθινό, εκτός αν έλεγε ψέματα χθες. Δεν νομίζω, γιατί δεν έχει διαψευστεί και από χθες μέχρι σήμερα. Αυτό το τρίμηνο, Σεπτέμβρη μέχρι Δεκέμβρη που έφυγε, που μπήκαν ψήλοι στα αυτιά του. Και λέει, ρε, ασικά, τι γίνεται εδώ πέρα. Αυτή μήπως είναι δολοφόνη, δεν πιστεύω. Ναι. Πάντως βρήκε το σωστό δρόμο, βρήκε, να καταλήξουμε εκεί. Βρήκε, τον βρήκε. Μετά από αυτή την περιπέτεια και τα 6 χρόνια τώρα είναι εκεί Χρυσή ακόμα, πού είναι. Το είπε, είναι εκεί. Α, είναι ακόμα στον Κυριάκο. Νομίζω, δεν είπε ότι έφυγε, δεν ξέρω, δεν νομίζω. Α. Και γιατί να φύγεις από τον Κυριάκο. Δεν φεύγει κάποιο. Δεν έχει λόγο να φύγεις από τον Κυριάκο. Όχι. Είσαι δίπλα στο Μεσσία. Οικείο περιβάλλον. Πολύ καλό περιβάλλον. Σκεπτόμενο, είναι τη κεντροδεξιά πια. Αλλάζουμε τη χώρα κτλ. Σχετικά είναι όλα. Ρε, τι μαθαίνει κανείς βλέποντας τηλεόραση. Τι μπουμπούκι ήταν αυτό. Εντάξει. Πού το βρήκανε. Ρε, παιδί μου, ο άνθρωπος, ξαναλέω, έχει δικαίωμα κάθε άνθρωπος να κάνει αλλαγές, να θεωρεί. Είναι ωραίο αυτό κιόλας σε μια πορεία, να σου το πω και έτσι. Είναι πολύ όμορφο. Εγώ το μπαίνω στον ψυχισμό. Είναι ωραίο όταν πηγαίνει προς την εξέλιξη. Όχι προς τα πίσω. Κοίτα, το θέμα είναι να φύγεις από τον πίθηκο, όχι να πηγαίνεις στον πίθηκο. Εντάξει, δεν είναι η Νέα Δημοκρατία τώρα, δεν σχετίζεται. Προς Θεού. Είναι ένα βήμα παραπέρα. Είναι ένα βήμα. Είναι κόμμα δημοκρατικό. Το έχει και χιλιάδες εκατομμύρια που το ψηφίσανε. Δημοκρατικό στην ταμπέλα. Και δάκρυσε και η εικόνα του Βορύδη και του Άδων και του Πλεύρη. Εντάξει, ναι, τώρα τελευταία έχει κάνει κάτι, κάτι έτσι στροφές, παράξενες. Από Σταύρου σε Παπασταύρου ένα τσιγάρο δρόμο είναι η Νέα Δημοκρατία ολόκληρη. Σταύρου λέγεται ο συγκεκριμένο. Ναι, και Παπασταύρου άλλο. Το έφτιαξε σε πολύ καλά. Τα έκανα. Που λέει να είχαμε δύο Παπασταύρου. Είχαμε και ένα Σταύρου. Ένα Παπασταύρου και ένα Σταύρου. Δέκα είχε πει ο Σαμαράς. Όχι, δύο δέκα. Έτσι λοιπόν, χθες βγήκε και μια ανακοίνωση από τον Μίκη Θοδωράκη που λέει μεταξύ άλλων για τη δίκη της Χρυσής Αυγής. Αδέρφια μου, φασίστες. Όχι, σταμάτα. Δεν είπε. Δεν είπε. Η έκδοση λέει της δικαστικής απόφασης για τη Χρυσή Αυγή δεν πρέπει να μας οδηγήσει σε εφησυχασμό. Πολύ σωστό. Ότι ο αγώνας κατά του φασισμού δικαιώθηκε, άρα τελείωσε. Πολύ σωστά αυτά που λέει ο Μίκης Θοδωράκης. Αντίθετα, πρέπει να δούμε την απόφαση αυτή ως ένα σημαντικό σταθμό στον αντιφασιστικό αγώνα που πρέπει να συνεχιστεί με αμύωτη ένταση, αφού γνωρίζουμε πολύ καλά πόσο ύπουλο είναι το μικρόβιο του φασισμού. Πολύ σωστά τα λέει εδώ ο Μίκης Θοδωράκης. Δεν μπορώ να ξεχάσω όμως. Δεν μπορώ να ξεχάσω. Είσαι κολλημένος και μονικός. Δεν μπορώ να ξεχάσω. Πολύ σωστή είναι αυτό το κομμάτι, ειδικά που σου διάβασα εδώ τη ανακοίνωση. Είναι σωστό. Δεν μπορώ να ξεχάσω τις εριστικότητες. Είναι την Χρυσή Αυγή. Θα είναι 100, 200, 300. Όταν είναι 1 εκατομμύριο, τι θα πει αυτό. Αγαπούν όλοι αυτοί. Θα πει γιατί όχι τη Χρυσή Αυγή. Αγαπούν την πατρίδα. Ναι, την αγαπούν, αλλά με έναν τρόπο εριστικό. Αυτή η δήλωση δεν είχε βοηθήσει τότε αυτό το μικρόβιο του φασισμού που είναι ύπουλο, όπως λέει εδώ στην τωρινή ανακοίνωση. Πολύ σωστά λέει στην τωρινή ανακοίνωση. Και αυτή και η παρουσία στο συλλαλητήριο τότε το μακεδονικό. Με τα αδέρφια μου φασίστες. Με τα αδέρφια μου φασίστες. Μπορεί να ήταν χαριτομενιά. Τι χαριτομενιά. Ήταν εκεί. Το είπε με μια χαριτομενιά, αλλά δεν κάνει τέτοιε χαριτομενιές με του δολοφόνου. Μια χαρά ήταν εκεί με την Αφροδίτη Μάνου, με τι γνωστέ δηλώσει και εκδηλώσει. Ήταν ένα σωρό με του Σαμαράδε, όλου του φασίστε, του ακροδεξιού από κάτω, του Αδόνιδε και όλου αυτού. Πάμε στι πρώτε διαφημίσει. Είναι η Ελληνοφρένια τη Πέμπτη, αν δεν το έχετε καταλάβει. Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr, ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site και μα ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένου. Στο YouTube στο official Ελληνοφρένια και στο Facebook μα ακούτε. Εδώ είμαστε, Ελληνοφρένια. Ο δημοσιογραφικός κόσμος έχει μια απώλεια σήμερα, πολύ σημαντική. Το Γιώργο Δελαστίκ. Ο Γιώργος Δελαστίκ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών. Ο Γιώργος Δελαστίκ τον είχαμε γνωρίσει εμείς όταν είμαστε στο συγκρότημα του Φαλήρου. Ήταν στην Καθημερινή και στο Sky Analytics. Ήταν από τους πιο σεμνούς ανθρώπους. Τις πιο ευγενικές φιγούρες. Ευγενέστατος. Το όλο, όχι μόνο όταν μιλούσε. Μια ευγενική στο παρουσία και στον δρόμο τον έβλεπες έτσι άσχετα αν μιλούσες. Κάλυπτε, ο χώρος του ήταν τα διεθνή. Νομίζω δεν υπήρχε άλλος που να ήξερε τόσο καλά και να κάνει τέτοιες αναλύσεις για τα διεθνή θέματα. 12 γλώσσες ήξερε. Έπασχε από ασθένεια ανίατη. Ήταν από μικρός στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Μετά το 89, μετά τη συγκυβέρνηση Τζανετάκη, αποχώρησε και μαζί με άλλους συντρόφους του φτιάξαν τον ΝΑΡ. Συνεπέστατος σε αυτό που έκανε. Ένας κομμουνιστής πραγματικός. Στην ουσία. Και μπήκε και στις αστικές εφημερίδες και δεν αλώθηκε καθόλου. Έδωσε το δικό του στίγμα από τις χαραμάδες που είχε και εκείνος τη δυνατότητα να το κάνει. Ήταν μοναδική μορφή και δάσκαλος για πάρα πολλούς. Για το ήθος του, για τις γνώσεις του και για το πώς προσέγγιζε τους συναδέλφους και τα θέματα που καταπιανόταν. Και την επικαιρότητα γενικότερα, όλη την πολιτική και η στάση που είχε και από ότι έβγαζε μια δικιά του εφημερίδα το πριν. Στην πορεία, ναι, στην πορεία νομίζω ήταν περιοδικό στην αρχή, μαζί περιοδικό. Με τους συντρόφους του. Ναι. Έγινε το πριν, ήταν από αυτούς, από αυτά τα ζυζάνια που δεν σταματάνε, θα μπορούσε. Αν είχε διαλέξει άλλο στρατόπεδο, να ήταν από τους κορυφαίους αναλυτές, δημοσιογράφους. Και να τον έχουν και τα κανάλια συνέχεια. Να τον έχουν και τα κανάλια. Ενώ εδώ τώρα. Και οι τοποθετήσεις του, όποτε έβρισκε χώρο στα κανάλια, έχουν μείνει και ήταν πολύ ιδιαίτερες και οι αναλύσεις. Έπιανε την ευκαιρία. Έπιανε την ευκαιρία. Ναι, που σπάνια βέβαια τον καλούσαν. Με συγκεκριμένη άποψη, άρα σοβαρή ανάλυση. Ναι, βέβαια. Γιατί δεν είναι εύκολο. Αυτά με τον Γιώργο Δελαστίκ. Πολύ ωραία μορφή έτσι κι αλλιώς. Και αυτό που εγώ θυμάμαι στους διαδρόμους, η ευγένειά του, ευγενέστατη παρουσία. Και στον δρόμο που τον βλέπαμε και γύρω στο κτίριο. Και ήρωμος, μιλίχιος. Λοιπόν, ακροατής εδώ. Λέει, αν γίνει πόλεμος, να σας δω εσάς όλους τα φασιστόμουτρα, κουδούνια, μόνο γαρίφαλο και ριζοσπάστη είσαστε ικανά να κάνετε δημοσιογράφοι του κόλου, κεφαλαίο του κόλου, Μπολσεβίκη και Ελενιστάν. Όλο αυτό είναι μήνυμα από μυαλό, από διάνοια ακροατή. Okay, δεν αποκλείεται. Να θυμίσουμε ότι όποτε χρειάστηκε η Ελλάδα να πολεμήσει, στην πρώτη γραμμή, όμως στην πρώτη γραμμή, ήταν ο λαός αυτού του τόπου. Μόνο. Μόνο. Και ακόμη και το 40 που θέλησαν και ως φυλακισμένοι οι κομμουνιστές τότε να πολεμήσουν, δεν τους αφήσαν και τους παρέδωσαν σιδηροδέσμιους στον Μεταξένο. Την ίδια ώρα οι πρόγονοι, φαντάζομαι, αυτού του ακροατή την κάνανε για Λονδίνα, Κάιρα και δεν ξέρω εγώ που αλλού. Και δεν πολέμησαν ποτέ. Παίρνοντας και το χρυσό της χώρας. Δεν πολέμησαν και ποτέ υπέρ της πατρίδας. Ναι, στα λόγια ναι. Και όλοι αυτοί ρωτάνε τι θα γίνει στην περίπτωση που. Στην περίπτωση ναι, μην αγχώνεσαι στην περίπτωση που αγαπούν. Που να μην γίνει και ποτέ αυτή η περίπτωση, γιατί δεν είναι ευχάριστα πράγματα. Αλλά στην περίπτωση που να ξέρεις ότι. Ότι υπάρχει κάποιος να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Δεν θα είσαι. Θα μείνουν εδώ. Δεν θα πάνε πουθενά. Ούτε θα είναι εδώ. Θα συμμαχήσουν με κανένα κατακτητή, ούτε. Όπως έχει γίνει. Είναι κεκτημένη ταχύτητα, είναι άποψη, είναι ιδεολογία, είναι στο DNA αυτού του χώρου. Τώρα. Στο DNA του άλλου χώρου πάμε. Α, για πάμε. Σέβομαι απεριόριστα τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Πάνω από το τζάκι μου έχω φωτογραφία του Κωνσταντίνου Καραμανλή που με κρατάει όταν ήμουν μικρό παιδί. Ήξερε θα βγεις. Στην Κέρκυρα. Ήξερε θα βγεις. Έχω, δεν το ξέρε, έχω και του Γεωργίου του Δεύτερου που δίνει το ξύφος του στον αξιωματικό παππού μου. Ποιο του Γεωργίου, του Βασιλιά λες. Ακριβώς. Εντάξει, με αυτούς δεν θέλω. Η γενιά μου, εκεί ας κλείσουμε με αυτό. Η γενιά μου κληρονομεί και τον Καραμανλή και τον Γεωργίο τον Δεύτερο. Ωραία κληρονομιά. Είναι ο συνάδελφος, ο προλαλής σας, ο Κώστας Μπογδάνος, ο οποίος έδωσε χθες συνέντευξη στον Τάκη Χατζή και έβγαλε κάποια διαμάντια, δεν μπορεί να μην ασχοληθούμε. Θυμάμαι όταν μας είχε καλέσει την προηγούμενη εβδομάδα στο σπίτι. Ποιος? Όπου ο Μπογδάνος που είχαμε πάει. Συγγνώμη, εγώ δεν πήγα. Μ' αρέσει πολύ. Πώς περάσατε. Απαντάει σοβαρά. Δεν ξέρω, υπάρχει και ο κόσμος που τα εκεί πιστεύει. Εκεί με τα καναπεδάκια. Δεν μας νοιάζει αυτός ο κόσμος που τα πιστεύει. Εκεί που κρατούσαμε τα καναπεδάκια και πίναμε το Aperol. Σπίρτζες που το λες και εσύ στην παράσταση. Βλέπουμε τη φωτογραφία στο τζάκι πάνω του, που έχει τον Καραμαλή που κρατάει μωρό τον Μπογδάνο. Ρίγη συγκινήσεως. Σαν την Παναγία. Να, εγώ συγκινήθηκα. Από κάτω η άλλη φωτογραφία του Γεωργίου του Δευτέρου. Πάλι με τον Μπογδάνο αγκαλιά. Δεν νομίζω να συμπέσανε αυτή. Μοιάζει. Όχι, στο θείο του έδινε το ξύφος. Αχα. Γιατί είναι οικογενειακή παράδοση. Τώρα τι. Κάντε το λίγο εικόνα όλο αυτό, είναι πάρα πολύ ωραίο. Να έχεις τη φωτογραφία του Καραμαλή τώρα στο τζάκι σου. Όχι, αυτό είναι το θέμα. Είναι... Απλά ήταν σε λάθος σημείο. Έπρεπε να είναι μέσα στο τζάκι. Προς άναμα. Όλοι. Όσοι ακούσαμε, όλοι μέσα στο τζάκι. Όλοι μέσα στο τζάκι για να ψήσουμε καμιά πατάτα μετά. Τι πατάτα όλη. Να ψήσεις εκεί, τρώγεται αυτή η πατάτα Καραμαλίδικη, μετά. Καραμαλίδικη. Επειδή υπάρχουν και τα τέτοια. Συνέχισε μετά, μην ακούς τώρα εδώ καραμαλίδες και τέτοια. Τι, δεν είναι κανένας δεξιός. Όχι, είπε η μνήση του Μιχαλολιάκου πάλι. Όχι, δεν έχει η μνήση του Μιχαλολιάκου. Συνέντευξη. Μήπως αυτή η συνέντευξη το κολοτρίψουμε. Όχι, άλλο αυτό. Αυτό το κάνει μισή δημοσιογράφη της χώρας. Είπα κι άλλον ένα. Λοιπόν, δεν είναι δεξιός όπως νομίζαμε, δυστυχώς και ατυχώς. Σύντροφος. Αντιναζιστής. Περίπου. Αντιφά. Περίπου. Διότι ακριβώς επειδή τους ενοχλώ. Και τους ενοχλώ γιατί. Διότι είμαι δεξιός. Συντηρητικά φιλελεύθερος ή φιλελεύθερα συντηρητικός, αλλά υπάρχει μέσα ο συντηρητισμός. Ναι. Σε μια κοινωνία η οποία τα τελευταία πέντε χρόνια. Αλλά και άλλοι ήταν, έχει δεν κάνανε υποδουλωθεί. Και άλλοι γίνανε δεξιά, αλλά δεν κάνανε όπως κάνεις εσύ. Με συγχωρείς. Μα είσαι ακραίος, με συγχωρείς. Δεν είσαι προπάνω. Ακραίος. Μόνο ακραίος δεν είμαι. Είμαι πιο κεντρός, πεθαίνεις. Έχουν πεθάνει όσοι μας ακούνε τώρα, γιατί το είπε. Στη μία πρόταση που κρατάει 30 δευτερόλεπτα ο ήχος της, λέει είμαι δεξιός, πιο κεντρός, πεθαίνεις. Πού θα φτάσουμε, που τι άλλο θα ακούσουμε. Α, θα τα ακούσουμε, συγγνώμη. Όλα. Αυτή είναι η πολιτική ζωή του τόπου. Τι αυτά έχει παράγει. Βγάλει αυτός ο τόπος. Αυτός ο τόπος τι έχει ο βγάλει. Ο Μπούκουρας που μου εξόκλαιγε, τι ήτανε. Πέντε χρόνια. Κεντρός. Πέντε χρόνια. Πασόκ. Ο Ανδρέας Παπανδρέου τον έκανε. Πασόκ. Αυτό το κέντρο, αυτό το από εκεί ξεκίνησα. Εγώ νόμιζα το Κουκουέ τα περισσότερα. Που ήταν προϊκνήτης. Όχι. Όχι. Καμία σχέση. Το κέντρο. Απολύτως. Και κάποια στιγμή, επειδή ο Χατζής δεν είναι ένας τυχαίος εκεί και τους βγάζει διάφορα, του δίνει μια κιθάρα να πούνε ένα τραγούδι. Σε παρακαλώ. Θέλω, είναι όντως πολυτελείας. Θέλω να μου πεις, να μου παίξεις. Ποιο θα μου παίξεις εμένα, ρε παιδί μου. Παίξει το ακορντεόν. Τι στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο. Δεν το αντέχεις. Φίλος μου πολύ, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Για τον απλό λόγο, άσχετο. Ότι το στίχο του ακορντεόν τον έχει γράψει ο Γιάννης Γκρεπόντης. Είναι από τα τραγούδια του δρόμου το 1974. Γιατί οφείλει να το ξέρει. Γιατί όποιος έχει μικρόφωνο, όποιος βγαίνει, οφείλει να είναι μορφωμένος. Πες μου. Ναι, δεν είναι. Ή κατερτισμένος, άσε δεν είναι μόρφωσης. Ναι, okay, αλλά εδώ εντάξει. Και δεν είναι ότι έκανε το λάθος εκεί. Λεπτομέρεια το ξεπερνάς έτσι κι αλλιώς. Πόσοι από αυτούς που το ακούσαν μπορεί να νομίζουν ότι το λέει και ο Παπαδόπουλος. Δηλαδή κάθεσαι να δεις Μπογδάνο στην τηλεόραση, προφανώς δεν ξέρεις ούτε και το τραγούδι. Ούτε και το τραγούδι. Για κάτσε να ακούσουμε κανένα ανάποδο, κανένα άσχετο. Να σπάσουμε κανένα πιάτο. Σιγά, να ακούσουμε κάτι που θα ταιριάζει. Που θα ακούγες και στο Big Brother. Ωραία επιτυχία. Πρέπει να έχει γίνει μεγάλη επιτυχία. Αλλά δεν το είπε η Γκυζίνα για να πάρει τα πάνω του. Το είπε ο Μπογδάνος. Τι στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο. Δεν το αντέχεις. Φίλος μου πολύ, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Ωραία, παίχτω λοιπόν το τραγούδι. Εγώ σε προκαλώ. Α, γιατί νομίζεις ότι το θυμάμαι. Στη γειτονιά μου. Αυτό έτσι. Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο που ήξερε και έπαιζε τα κορτεόν. Όταν τραγούδαγε φθιστός ήταν ο ήλιος, φώτιες στα χέρια του έβγαζε τα κορτεόν. Αγάπη μου, δεν είναι καντάδα. Στη γειτονιά μου την παλιά. Είχα ένα φίλο. Η Έλληνα Ναθαναήλ τραγουδάει σε ελληνική ταινία. Νομίζω ναι. Πώς το λέει έτσι. Γιατί δεν λέει ολόκληρες τις λέξεις. Δεν θα περάσει, δεν θα περάσει ο φασισμός. Δεν το τραγούδισε αυτό. Σιγά μην έλεγε θα περάσει ο φασισμός. Όταν έχει απλώσει το δρόμο και τα χαλιά, δεν θα πει θα περάσει. Θα περάσει ο φασισμός. Α, έλεγε δεν. Συγγνώμη, ο Λευτέρης μου είχε πει να μην το βάλω. Ο φίλος μου, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος που το έγραψε. Α, έτσι τραγουδούσαν τη δεκαετία του 60, επειδή υπήρχε μια τάση στο ελληνικό τραγούδι τότε, στην pop πλευρά του, να μιμηθούν τους ξένους. Και τραγουδούσαν σπαστά ελληνικά. Υπάρχουν πολλά τραγούδια. Καλά, επίσης δεν είχαν και φωνές πολλοί από αυτούς. Δεν έχει σημασία. Πέρα από αυτό. Και με φωνή, χωρίς φωνή, δεν τρελές. Τα σύμφωνα δεν τα λες μισά, στρογγυλά. Την γειτονία μου. Την παλιά είχα ένα φίλο. Συνεχίστηκε το τραγούδι. Αυτό μόνο αν το κορυδεύαμε θα το. Κανονικό δεν το παίζει. Δεν θέλω να το πω. Όχι. Ότι αλλά το αυτό μόνο θα το κάνω, θα το κάνω μπαλούρδο. Στην τηλεοπτική ελληνοφρένεια θα το έκανε έτσι για να το σατιρίσει. Πιστεύω όμως ότι επειδή δεν μπορεί να μπει στην ουσία των στίχων και είναι τόσο κόντρα με αυτό που πιστεύει, το αποδομεί έτσι. Του βγαίνει αυθόρμητα. Να μην πει κανονικά τις λέξεις. Το δε ρεφρέν στο τέλος. Το τελείωμα, το δε θα περάσει ο φασισμός, δεν το είπε τραγουδιστά. Προτίμησε να το πει σχολιάζοντας. Μα ένα βράδυ. Δεν το θυμάμαι ολόκληρο ένα βράδυ. Μα ένα βράδυ ξαφνικά. Τελειώνει πολύ ωραία αυτό το κομμάτι. Ναι. Που λέει. Σαν κάτι λέει. Γερμανικά καμιόνια στάθηκαν στη μάντρα. Και μια ρηπή. Σταμάτησε σε τα ακορντεόν. Το κομμάτι αυτό τελειώνει με έναν υπέροχο στίχο. Δεν θα περάσει ο φασισμός. Ναι. Ο φασισμός έχει αλλάξει πρόσωπο στην εποχή μας. Μην πιστεύουν αυτά τα οποία τους πασάρουνε, τους ταΐζουνε. Μάλιστα. Και το αντίφα μήνυμα. Δεν μπορούσε το αντίφα μήνυμα να το πνίξει μέσα του. Αυτό που είμαστε όλοι αντιφασίστες την τελευταία εβδομάδα αυτό. Πρέπει να το θα δούμε. Θα περάσει, μην αγχώνεστε. Ναι, είμαι μόδα σίγουρος. Είναι καλέ. Μόδα ναι, είναι. Μόδα. Για ψήφους. Για ψήφους. Δεν έχουν και εκλογές τσάμπα πάει, δεν τους έκατσε καλά. Εντάξει, οπότε... Θα μπορούσαν να κρατήσουν τη δίκη 4 χρονάκια, ας πούμε. Ευτυχώς έχουμε στο μυαλό μας το τραγούδι αυτό και έχει τραγουδηθεί πάρα πολλές φορές και με τόσο απλούς στίχους περιγράφει ένα υψηλό μήνυμα, νόημα, το οποίο δυστυχώς 40 τόσα χρόνια μετά από τότε που γράφτηκε είναι επίκαιρο. Στην Ελλάδα του 21ου αιώνα, στην Ευρώπη δυστυχώς, του 21ου αιώνα. Δυστυχώς είναι επίκαιρο. Βέβαια και οι διασκευές έχουν το ενδιαφέρον τους, έτσι. Πάρα πολύ. Έχουν και αποκαλύπτουν πάρα πολλά. Ναι. Εκεί που δεν το περιμένεις. Δηλαδή, ακούς το Oops, I Did It Again από την Britney Spears ναι. Και το ακούς μετά από χρόνια από τον Max Rabe. Ναι. Που το κάνει λίγο soul, λίγο jazz. Μόλις είπες ότι ο Μπογδάνος είναι ο Max Rabe. Η Britney Spears. Αυτό, τον είπες τον Μπογδάνο Britney Spears. Ωραίο κομμενάκι ήταν παλιά αυτή. Γιατί δεν είναι τώρα ο Μπογδάνος. Σας βλέπω πως το ίδιο σε κατάφαση. Το ίδιο σε κατάφαση. Δεν είναι τώρα ο Μπογδάνος. Σε βλέπω πως τον κοιτάς στους διαδρόμους, τον ζαχαρώνεις. Προσπαθώ να καταλάβω μέσα από τις τρυπούλες που φαίνονται από την κουκούλα. Μα, τι έχει η άνθρωπο μέσα. Φοράει μάσκα για να μην μεταδώσει τον ιό. Ναι, αυτό σαν τον Κυριάκο που. Ή σαν τον Τζακλόγλου που τη βάζει μέχρι τα μάτια. Και ο Κυριάκος λέει: Κάτσε να βγάλω τη μάσκα να σας δω. Την άμα τη βάζει μέχρι τα μάτια, πού να δεις, λογικό είναι. Δεν είναι για τα μάτια. Τυφλώνει η μάσκα. Η μάσκα. Στα μάτια. Πολύ, η μάσκα τυφλώνει και κουφαίνει είναι ότι. Έχουμε και ένα Βελόπουλο πριν πάμε σε διαφημίσεις. Μην χάσουμε. Τι έβγαλε καινούριο. Θα σου πω, μίλησε ο Βελόπουλος για την μεγαλειώδη συγκέντρωση που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στο εφετείο. Η δικαιοσύνη λειτουργήσε. Η δικαιοσύνη μίλησε και καταδίκασε τους εγκληματίες. Τέλος. Από εκεί πέρα το να είμαι εγώ εφετείο και να φωνάζω και να ουρλιάζω. Όταν απαγορεύω σε εκκλησίες να μεταλαμβάνουν. Όταν απαγορεύω παρελάσεις και οι πολιτικοί αρχηγοί να παραβιάζουν τον νόμο και κανένας να μιλάει. Έπρεπε να συλληφθούν όλοι. Και οι πολιτικοί αρχηγοί. Τι δουλειά έχουν συνάδελφοι. Βέβαια, γιατί κατάλαβα. Αν πάτε εσείς σε μια συνάδελφη, θα συλληφθείτε κύριε Παπαδάκη. Αν κάνετε συνάδελφη τώρα το πρωί με 1000 άτομα, θα συλληφθείτε. Θα ασκηθεί δίωξη βάρος σας. Υπάρχει νόμος. Κοροναϊό έχουμε, ρε παιδιά. Δεν κολλήσαν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί γιατί είχαν βάλει το Βυζαντινόν. ναι, το οποίο όχι, είναι πολύ κατά του κοροναϊού, όπως θυμόμαστε. Κοροναϊού. Κοροναϊού, πες το πως θες. Που το εδώ ζήτησε να συλληφθούν οι 60.000 διαδηλωτές και οι πολιτικοί αρχηγοί που ήταν κάτω. Ναι, κυρίως. Mm. Όχι τα μέλη της Χρυσής Αυγής, εκεί δεν έχει κάποια καρό να συλληφθούν. Αλλά οι 60.000. Ήταν 60.000. Οι 60.000 ήταν. Όχι, καμιά πενταριά ήταν. 50, καμιά πενταριά. Δηλαδή έχει δεκάδες χιλιάδες. Δεν θέλω να μεγαλώσω, δεν έχει νόημα σε αυτά να πηγαίνει σε ένα γεγονός. Ήταν έτσι κι αλλιώς πάρα πολύ ωραίο και μεγάλο. Ήταν ένα μαζικό κίνημα. Αυτό έχει σημασία. Και ήταν μια δήλωση απόφαση ότι εδώ είμαστε. Όποτε χρειάζεται παραμένουμε και δεν ξεχνάμε. Με κοινό αίτημα. Με κοινό αίτημα. Αλλά όλοι αυτοί έπρεπε να συλληφθούν μαζί και οι πολιτικοί αρχηγοί. Γιατί δεν τους συλλάβανε, γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχουν κελιά. Έχει κεντρώους που πεθαίνεις πιο κεντρώους. Γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία δεν είναι καθαρά δεξιό κόμμα. Έπαιξε εκεί, βρώμησε. Και τραγουδάνε το ακορντεόν. Με Άννα Διαμαντοπούλου. Και Μπογδάνους και άλλους τέτοιους αριστερούς. Όχι, άλλους κεντρώους. Πόσο πια. Θέλουμε ένα δεξιό κόμμα καθαρό. Ο Χρυσοχοΐδης μέσα, η Άννα Διαμαντοπούλου. Άρρωστος. Δεν είναι, όχι, είπαμε είναι. Ναι, εντάξει, μπορεί να αρρωστήσει. Και όπως λέει και ένας φίλος εδώ στα μηνύματα στο YouTube, μας ακούτε άμα θέλετε, YouTube Ελληνοφρένια. Λέει ότι τώρα έχει χρόνο να διαβάσει το μνημόνιο. Που ψήφισε να δεν το έχει διαβάσει. Ναι, που ψήφισε να δεν έχει διαβάσει. Τώρα που είναι μέσα καραντίνα, μήπως και διαβάσει. Αν και έχουμε φύγει από τα μνημόνια. Αλλά φύγει, από ό,τι θυμόμαστε. Ο Αλέξης μας έβγαλε και δεν υπάρχει ίχνος μνημονίου σε αυτόν τον τόπο. Τίποτα. Καλά, δίνουν και τα εύσημα τα δούνου του, βλέπω εδώ. 4,2 λέει του χρόνου θα έχουμε ανάπτυξη. Ή 9 ύφεση φέτος. Ναι, ναι, ναι. Χαμηλότερα από άλλες χώρες. Πολύ καλά. Είναι εδώ έκρηξη. Έκρηξη. Και εγώ αυτό νιώθω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τις δεύτερες διαφημίσεις και συνεχίζουμε σε λίγο. Εδώ Ελληνοφρένεια. Της Πέμπτης. Που ολοκληρώνεται βέβαια σιγά σιγά. Ένας εκ των υπουργών σοβαρών αυτής της κυβέρνησης, των Αρίστων, είναι ο Νότης ο Μηταράκης. Πώς τον είπες? Νότης. Δεν ακούστηκε τόσο καλά, καθαρά. Δεν ξέρω, δεν είχα κάποια πρόθεση, αλλά. Α, okay. Αν είχα θα το έλεγα, δεν με πει και κότα. Νότης Μηταράκης. Δεν ξέρω πώς βγήκε και τα λοιπά. Που λύνει το μεταναστευτικό. Μπράβο. Έδωσε λοιπόν μια συνέντευξη, βίντεο έπαιξε σε πρωινή εκπομπή, στην πρωινή εκπομπή του Open. Και εκεί λοιπόν μάθαμε πάρα πολλά σοβαρά και πολύ σοβαρά πράγματα. Προσωπικό χρόνο βρίσκει ο Νότης για τον εαυτό του? Μα απολύτως καθόλου. Είμαστε διαρκώς στο τηλέφωνο και ξυπνάω κάθε πρωί με την αγωνία τι έγινε τις λίγες ώρες που κοιμηθήκαμε το βράδυ. Μου είπατε ότι ξυπνάτε με την αγωνία. Έχει υπάρξει κάποιο βράδυ που δεν έχετε καταφέρει να κοιμηθείτε γιατί στο μυαλό σας έχετε μια τραγική εικόνα την οποία μπορεί να έχετε δει? Πολύ πρόσφατα δεν κοιμηθήκαμε όλο το βράδυ με τη φωτιά στη Μόρια, η οποία κατέστρεψε τη δομή που υπήρχε εκεί και βρέθηκαν χιλιάδες άνθρωποι άστεγοι στον δρόμο. Είναι ωραία η ερώτηση της δημοσιογράφου καταρχάς που λέει ο Νότης κοιμάται το βράδυ. Είναι όλο το πλαίσιο. Η μουσικούλα από κάτω που είναι σαν διαφήμιση για παιδικά έπιπλα. Ναι. Ο Μηταράκης να μιλάει. Ναι. Ο Μηταράκης που μιλάει έτσι σαν να λέει μην το προσπαθήσετε. Έκανα 8 χρόνια απεξάρτηση. Δηλαδή. Εδώ λέει ότι δεν κοιμάται το βράδυ γιατί δεν ξέρει τι ξημερώνει. Και έχει να κοιμηθεί από τη Μόρια. Πριν ένα μήνα που κάει και η Μόρια. Ας κοιμηθεί λίγο όμως. Γιατί την κάνει τη μία πίσω από την άλλη. Ναι. Ας κοιμηθεί λίγο να ξεκουραστεί. Είναι ωραία αυτές οι συνεντεύξεις που έχουν αυτό το lifestyle. Το ανθρώπινο πρόσωπο του υπουργού, έτσι σκληρός. Είναι γελοί δημοσιογράφοι και είναι γελοί και πολιτικοί. Όλοι μαζί φτιαγμένοι για να μην. Έχουμε γελίο. Και άλλη ερώτηση και απάντηση. Πρόσφατα υπήρξε ένα πρόβλημα στα Καμένα Βόρλα. Ισχυριστήκατε κι εσείς ο ίδιος ότι ίσως να έπρεπε να είχατε ειδοποιήσει νωρίτερα, σε κάποια στιγμή ανάγκης. Εσείς θα κρατούσατε έστω και για μία νύχτα ένα παιδί σπίτι σας που θα είχε την ανάγκη? Αν χρειαζόταν, ναι, αλλά δεν νομίζω ότι είναι μια απάντηση να σας πω ότι θα το έπαιρνα κάποιον σπίτι μου που δεν το ξέρω. Λίγο πιο δύσκολο. Αλλά ότι νιώθω κι εγώ την ευαισθησία απέναντι σε αυτά τα παιδιά, τη νιώθω. Και αν υπήρχε μια έκτακτη ανάγκη, ναι, βεβαίως, σε μια έκτακτη ανάγκη φυσικά όλοι οι άνθρωποι θα βοηθούσαν. Θα έπαιρνε άνθρωπο πρόσφυγα στο σπίτι του. Γιατί νιώθει την ευαισθησία. Τι πίστευες εσύ, ότι δεν θα έπαιρνε? Όχι, το είπε. Μα όλοι οι άνθρωποι θα παίρνουν. Σε μια έκτακτη ανάγκη, πολύ. Τον ρωτάει. Μου χάνει ένα μαχαίρι στο λαιμό. Τον ρωτάει, θα παίρνατε προσφυγάκι στο σπίτι? Και καταλήγει απάντηση, όλοι οι άνθρωποι θα παίρναμε. Ναι, ναι. Δηλαδή, εγώ δεν θα έπαιρνα. Τέτοιες γενικότητες. Και λέει, έχει την ευαισθησία. Και θυμήθηκα την Τζούλη Μασίν όταν ήταν στο Fame Story που έλεγε, πού είναι το ευαισθησία. Εδώ είναι το ευαισθησία. Χάθηκε το ευαισθησία. Τρίτο απόσπασμα από αυτή την πολύ ωραία συνέντευξη είναι αυτό που ακολουθεί. Δεν ξέρω αν το παθαίνουν αυτό όλες οι γυναίκες μαζί σας, αλλά θα μπορούσα να μιλάω για ώρες. Μη σας ματιάσω κιόλας, φοράτε και την κατάλληλη γραβάτα. Έχω βάλει ένα ματάκι για να μην ματιάσετε. Τι ακούμε? Τι ακούμε? Για το Μηταράκι. Άναψε η δημοσιογράφος με το Μηταράκι. Ναι. και όλες οι γυναίκες. Έκανε και τη γενίκευση. Φτιάχτηκε! Με το μηταράκι. Με αυτό! Με το μηταράκι. Πήρε Homework μηταράκι. Ναι. Πώς γίνεται. Το σκέφτομαι κι εγώ, συνάδελφε. Το κάνω εικόνα. Έπαλα και λίγο Google εικόνες. Ναι, αυτό είναι. Δεν μου βγαίνει. Τι να κάνουμε τώρα, αυτό είναι, μην ταράκεις. Πω που έχει πέσει στον κόσμο αραχνίαση. Τι να κάνουμε. Για να φτάσεις εκεί. Και λέει ο άλλος, έχω βάλει και ματάκι στην γραβάτα να με ματιάζουν. Σωσόβρακο βάλε. Μα ματιάζει κάποιο το μηταράκι. Δεν το ματιάζει το μηταράκι έτσι που το βλέπεις. Θα κλείσουμε. Έχω ένα στο Facebook. Εδώ γράφονται πολλά ψυκασμένα, ξέρεις. Καλά. Βλέπω γι' αυτό είναι φτιαγμένα αυτά τα media κυρίως. Ναι, ναι. Βλέπω σε μια σελίδα που λέει Συμμαχία Ελεύθερων Πολιτών. Α, ωραίο, για φιλοξενείται μια άποψη την οποία την ψιλοκράζουν ακόμη και αυτοί, αλλά λέει άποψη. Έχει δει κανείς το Φύσα νεκρό? Η ομάδα Δίας έφτασε στον τόπο του εγκλήματος λίγα λεπτά πριν γίνει το έγκλημα, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες. Το φέρετρο σφραγίστηκε. Άκου τι γράφουν και τι πιστεύουν. Δεν υπάρχει πουθενά φωτογραφία του νεκρού ή του φέρετρου. Υπάρχει στο πρωτοσέλιδο του πρωτοθέματος. Ναι, ναι. Όχι, θα σου πω. Η μοναδική φωτό στο διαδίκτυο είναι αυτή που είναι τραυματισμένος. Αυτή τη φωτογραφία που λες εσύ. Mm. Λέτε να είναι νεκρός εδώ με το γόνατο σηκωμένο. Αχα. Το μαχαίρι γιατί έχει μόνο στη μητούλα αίμα. Δεν πιστεύω τίποτα πια. Λέει αυτή εδώ η ανόητη που τα γράφει. Μπράβο. Όλα αυτά. Τίποτα κτίνα και λέει μετά και τα λοιπά και τα λοιπά, κάτι χαζομάρες. Υπάρχουν και αυτές οι απόψεις. Φύσε, βέβαια και υπάρχουν αυτές. Και από κάτω έχει πολύ υπάρχουν. Κοινό. Κοινό, ναι, έχει, ναι, από κάτω. Και βεβαίως, ούτε εγώ τον είδα. Και εγώ νομίζω τον είδα προχθές στη Λαϊκή. Ναι. Σίγουρα θα υπάρχει. Στην Ουρουγουάη. Που λέγανε και παλιότερα. Ας το ακούσουμε καθαρότερο και από τον Λοΐζο για να εξαγριστούμε λίγο με όλα αυτά. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Είχα ένα φίλο που ήξερε και έπαιζε τα ακορντεόν. Όταν τραγούδαγε φτιστός ήταν ο ήλιος, φωτιές στα χέρια του ανάβε τα ακορντεόν. Ένα βράδυ σκοτεινό σαν όλα τα άλλα, κράταγε τσίλιες παίζοντας τα κορδεό. Γερμανικά καμιόνια στάθηκαν στη μάντρα και μια ρηπή σταμάτησε τα κορδεό. Σύνθημα πάντα μου μένει, όποτε ακούω από τότε ακορδεό. Και έχει σαν στάμπα τη ζωή μου σημαδέψει. Δεν θα περάσει ο φασισμός. Έχει σαν στάμπα τη ζωή μου σημαδέψει. Δεν θα περάσει ο φασισμός.